बचपन खाए जवानी खाके इसे बुढ़ापा कभी नहीं आए। खुशियों के मौके पर काटो छोटे बड़े सभी में बांटो, हलवा खाके जीने का मजा आए। आ गया का दीवाना, गम से हूँ बेगाना। अच्छा? हाँ, मैं मस्ती का पाला, मन मौजी दिल वाला, हर मस्त अदामत वाली, हर जलवा मस्ताना। आ गया हलवा वाला, आ गया हलवा।